کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، وہ گھڑی ہو جب آؤ مدینے میں تو ہو چاک گرے با، جب آؤ مدینے میں تو ہو چاک گرے با، اشکوں کی جھڑی ہو آنکھوں سے برستی ہوئی، اشکوں کی جھڑی ہو کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو، صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، اس میں جو بھی ارمان دلی ہو، ہو بے تری اس میں بھی جو ارمان دلی ہو، اللہ کی رحمت سے تو جنت اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھے اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے سر حشر عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے لیے چیٹھی ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو